کان دی علیمن پورا پورا خبردار کته د دې تابعداري کمه لا پتا خبر دي سزا به در لره در کیږي د دې خبره منل او دوی چې ستاده پاره کم شیان جوړي چې د ژوند څخه به ونه کاله از ماتر علم نس و تل بیغام وسنه دي سی وجل چې ارکیل درته جوړي هغه به ناکام کیږي حکیمن الله تعالی پر حکمت والا دي په ارش کې رازدان دي معنا ک بل پرزدار کم وسی چې یو وخت نه وخت د سیسی تا ته د دې د لاس یو نو کی زیری د در و امر سیږي علاوه په حکمت ما حکمت دي پاره کې به دار کم چې مؤمنان به په خسی په زحمت کې لکه اوس په نش خلق اصل کوي دا ظاهري محسوسي مثال وایم نو یو کړی ته واچی اینګر ډېرې وټکی وټکی بارونه دیغه څخه چاکو جوړ شي مې مخنه اوړي ډېر وای دا په خاوس پنه ده نو گای گای الله تعالی د مؤمن د په خېدو د پاره به څه شیان وکي نو هغه کې حکمت الله لري د سینه دي چې ته الله تعالی زائع کوي الله تعالی به تاسو واکي الله به ستاسو مرسته کوي بل امر دی وتتبع او تتابع ذلك و غور اغه مخ خبر خود تر پیاس ملخری چ اتق الله د الله څخه بیرر د دې څخه بیرر او د کافرانو تابعداري مکو عین اغه خبره د ماجه طرز بدلی اغه خبره بیر تر اگر دې څه علاوه چشنو چې د تابعداري مکو د کافر غ ممنه د منافق دا ممنه نو بقیت وتتبع تتابع ذلك و ما ده اغه طول خبر منا عملك و ما ده اغه طول خبر يوحى چ وحی یک ولکیج نازلیج الیک و تات من ربک ده ترپس خدرب سلاوی چ ازیدر توام دغه تابع داریک اغه تطبیق و اغه خلق توای ان الله کان بما تعملون خبیرا بیا په دا پای کې د آیات دغه ول چ ان الله بشک الله کان دی بما په ارغه څه تعملون چ تس عمل کوی چ تس د کم کار عمل کی خبیرن په خبردار دی نو نبی علی السلام چ ول چ الله په ارس خبردار دی تتابع داري دا ما يوحاك و كده غطاته چه وحي كيجه كده دا شاته كي دا خلق و مصلحات رامخته كي چه بلانه اكا اكا اخواب دي وسين و سنگه كي چه غل ناوري مال جوار تدر جند خبر ورواري دا تبعات راسمه داره كامي كي مالاو تالا پا خبر دي علاوه دا چه ستا پا مقابله كي كمي توتيه جوري عملي پا غمز دا خبره منيسي در باني كاميابا كولي علاوه زيان مخ نسمه اوز بلوسيش مخ جيدا سودا كي ان الله بشك الله بما طول اغكارو تعملون تسع عمل كوي قرط انسانيات توي خبيرا الاو تلا پر خبردار دي نو دا اغه خبره چا مخ کی تر سوي او په دا عنوان یو تو کړه د تابع داری مکه والا از ما د وحي تابع داری وک چې در توام اغه ټینګ کته وا چې نو دا غز چې دا دین بیانوم پر اغه رقم چا الله وای خود خدای مخلوق په مقابل کې جګړه تدری په خپل کڅ کې نسې زینټری دلې کافر خو لافر دشته به د کافر شرط ورځي الله وي وتوکل علی الله وتوکل ته اعتماد با ورکوه علی الله پر الله پاک باندې نو دا شان خو درته ګوري نو خود اول العزم رسولان او سچ رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دی داغه اسابه څخه دی نو خود چې کم عزم کړی دی هغه عزم باندې ولار دی بل چې ارکم کیږي او نبیان داسې ډیر اکثر چې دا په اول العزم کې داخل دي تخپل خبره یو زره نه دی اوشتي ډیر غټ غټ زحمت توتي او جوړ کړی دی نو علاوه توکل پر الله وکفا بالله وکیلا وکفا بسوالی کفایت دی بالله په الله عز وجل سره وکیلا کارسازی کوونکی الله پاک یو زړه د کارسازی د لپاره کافی او بس يم ستا کارسازی ز کوم خماخاچ کم شی ما تا تو وای اغه اطمینان او تسلیم در لره درکړه بالکل علاوه زی بس یم الانو کم عاجز کیږي چې بره د سړي زړه نازړي چې کای خپل الله تعالی هم در وسن عوذ بالله نعوذ بالله او وتلنو بزت سکوم الله خو زی بس د اکار د پاره نو اغه در رحمان بابا سره کم د غدی چې ول چې الله در سره مل نوی رحمان کله شکر در سره یک تنهای یو الله در ټول شکر کفایت کی نو نبی علی سلام چې په دغه ځای کې مال درې امر وکړه یو نه وکړه اول کم امر دی اتق الله دا الله سبو بیریجه دا دید دمکیو سما بیریجه دو هم امر دا غدی واتبع ما یوحا او متابعت اغد سکوا چتا که وحی کولکیج اغب پلی کوا اغب عمل کی پیادک در ایم امر و توکل علی الله او توکل پر الله پاک و اعتماد بجی پر الله خفل چاکم اسباب لی اغب پکار واش و دا دری امر سو اتق الله واتبع و توکل دا او یو نه هی واغه دغه دی ولا تطع الكافرين د کافرانو په قول چې ونه کېدو غو پر لار چې سره ولار نشي د اره لار چې ظاهر ده ته شایسته کې کفر روان سولې بس وکړي ته اچي